بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الأولين والآخرين سيدنا وحبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال المجاهد الأشهر والشيخ الأكبر والكبريت الأحمر سيد الحاج عمر في الفصل التاسع والعشرين من رماح حزب الرحيم على نحو الحزب الرجيم وقال قد حكي أن الجن قد خليت لسليمان ابن داود أرضا من ذهب وحصباؤها الدر والياقوت ونحو ذلك لتفتنه بها عن عبادة ربه فلما وقع بصره عليها ظن ذلك من ربه عز وجل وخر له ساجدا فأثبت الله تعالى أرضا يراها بصره إلى أن مات مجازاة له على حسن ظنه بربه عز وجل وأخذه ذلك عنه دون الجن إلى آخره kon ñi ngi tollon ci batay mbiru genti am solo gi mom solo ak bayyi xel giñ koy bayyi xel legi kon ñi ngi tollon fi nga xamantene manam moy waxu imam ash-sha'rani radiyallahu anhu bimu nan dañu japp genti bi sallallahu alayhi wasallam ko leure nekat bu fekente dañu jotté mbik manam ay beugalaté ay annonce bu bonne nouvelle yu jugé ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala ci kenn ci nit ñu way gëm ñi ñu war ko mëna nangu dal jël ko ak xol bu sedd guuy nangu ko te deggal ko te buñ ko dello ngir ne rek ñun way ñun dañu doy di dañu doy war nangam nangam et que dal li gëna yello ci ñun rek moy lu ñuy ragal lo wala lu ñuy tital wala yoy dal masalan tay ko xamantene nit ki day danka yow day gis na dama la gënt nga nek bir aljana mu nan ko non yow xana sheytane mo lay foy lolou man dama yello lolou man mu bon mi nangam nangam sheytane dil sheytane amul ko nak muy foy ko dul man ak yow dil alors que mbir mi du non effectivement voilà parce que possibilité bi meuna am moy nga nek ku bax wala nga nek ku bon rek fekete na ku bax nga lolu sa borom santal dalay wax ne la yoon baangi nonu continue amma su fekente ne ko bon nga tamit nga japp ne kon yenente bi kay sas yeurmeundek yalla warna meuna ex ci yow yenente bi sallalahu alayhi wasallam warna la meuna ram te ñu deug deug sax yeurmeundek yalla njegaluk yalla buñ nan de yalla day jegalate ñan lay jegal ñudul ñi nga xamne ñoy bakkar kat yi budé yenente bi sallalahu alayhi wasallam day ram xana du ñi soxla deug ñu ramu len kay moy bakkar kat yi voilà nga bañ nga jappé ni kon gëneel borom bi la manam nga japp ko jox ko considération jox ko gëddum té bañ ko doyé dal benen bi ci dess mom moy né loolu warna la xirtal tam ci nga gëna kon xër ci jëm ci yoon bu baax bu dé da nga nékkon ci loolu non nga tuup jaar ci yoon bu baax loolu rek la loolu mo gëna yello mos ke nga koy ngay ñaawé ndior ci borom subhanahu wa ta'ala té sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax né man maangi lan fof ndortak sama jam fi man kon nak na ndort ci man ndort bu baax ndort bu baax mune wa qala waxna inta kon fof la wax ju ndek je mune wa qala mu waxne waqad hukiya netali nañ waqad deug deug hukiya netali nañ anal jinna naka jinne khat khat deug deug xale dafa dindi won khaliyat wa moy dindi wa khala moy wetal wala wetal wala xam motax al khalwatu moy wet retraite wala moy wet wa baytul khala moy al khala bi am hamza ci fin al khala u wala moy wanak ndax wanak day wet su manam kou fa amul aajo rek danaka defu ko dal day wet voilà do ko deuk mo voilà deng kon manam dafa wetal manam dafa dindi aménager quoi li Souleymane ñeul yent yalla Souleymane ñu Daoud do mu yent yalla Daoud ala nabi na ali mahdalla salatu wassalam ardan ak souf min zahabin tik manam ci urus wa hasaba wa bantiyak manam la fa nek yep mu def ko adduru ngalam wal ya ah wal yaqutu manam yaqut moy pierre précieuse yaqut wa mo yaqut la wa mën nañ ne urus ak ngalam dal ak jama wa nahwa dhalika ak yu demé non mu ñew def yoyep li taftino ko ngir mu fitnal ko biha ci mom an ibadatu wulif jamu rabbu borom kon jinné luñ def dañu ñew ne pour ki dañ koy nat manam dañ koy fitnal yaronte yalla sulayman alayhi salatu wassalam su ko defé jamu bi muy jamu yalla ñu perturber ko mais moyen bi ñu utiliser moy dañuy jël ben souf su yaatu ñu def ci ay or dañuy dindi la ci nek yépp nak def ci ay or ay jama ay wurus lepp lo xam day rafet dal neena falamma ba nga xamantene waqa teguna basaruhu ak batam alayha ci mom zanna murad njort zalika ne lolé min rabbihi mi ngi tukke ci borom mu azza wa jalla magna tedna wa kharramu ratlahu ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala sajidan biram nek aji sujjo allah buñu gisee xewali affaire yi ndortam ci borom subhanahu wa ta'ala mom yalla comme ni nga wax nit ku xam yalla lolou lay def mom yalla la ci gis di gis lenen na magay borom bi xewalum gu yaatu mbaxam xol bi ak jëm ji yep andalo rot su jotal borom bi ni sante ko borom bi manam defu ko xol ko ne ha li lepp manam bu ko defé mu dum moy lu ko aduna dedet mu dum moy loko bok ci jaamu yalla deful lol ñewul tamit gis ko nan ah li bo moy tout setané yako def rek pour fitnal lo dama gis ni xéewalu borom bi la mom gisul xéewal gi mais ki xéewalaté la gis kan moy xéewalaté du yalla kon gisul xéewal gi ci bopom mais ki koy ki nga xamné moy joxe xéewal gi koku la gis té joxe cadeau bu tukki ci ko xamantene ko fonku la du touti ak may bu tukke ci ko fonk du touti motax ak touti bu tukke ci mom lu reey lay don kenn du ko wax touti lolu nak la gis ne ci borom bi la joge wallahi même bu de yifi aduna la jappi wuko lu touti lu doye di yifi aduna mi ngi doye di su fekente ne dang ko xolé ci angulu aduna mais boudé ci yalla nga ko xolé né yalla ko tek ci sa disposition mo lo ko tagatalal ni ko tullu touti ndax xewulu borom bi la wallahi mu gisé ko nonu dadi rot sujjotul borom bi fa asbataha musakhalal ko allah buri ala taala aji kaweji ardan ak souf gog yaraha mu koy gis basaru batam ila an mata mbete mu genn aduna mujazatan biram nek aji fay ko loho djel ko ala husni zanni ci rafet ak njortam birab yi ñeel borom am azza wa jalla magna te aduna wa akhadahu mu dadi koy jox manam mu teelo ko dalika lolé anu wolif ko han donal jinni wolif jinni yi lol yep mu jël ko ci boromam subhanahu wa ta'ala teyeko yalla jox ko ko lepp manam jinni amatuñ ci accès ñom ñi nga xamne dañu ko bëggo nak légui faaf nak yalla xañ leen ko test dañ ko bëgg test ak yoyu wala ya nga deg kon nak faalam xamal zalika lolu ya akhi yo sa mbokk iyyaka ma ngi moy tindiku lo wa tawaqquf ak ci di taxawlu di baña baye xel fi qab manam ak di nan di am ay reticence moy tawaqquf fi qab fi qabul ci nangu busra ak mbekté jaat ko bo xamné diké na la an ahadin di tuké ci kenn wal mujadala ak dag santé moy di discuter di débat fi sihhati ru'ya ci wéru ngent gi ci wéru gent fi sihhati ru'ya fa rubbama bari warna lo xamantene soko defé waqita def na la mbugale ya akhi yo sa mbok fi nazir zalika ci kemuk lu mel nona lu koy nuru bil hirmani ci xagn la ko nak li takribe ka ngir weddi gi nga xamantene mom nga ko weddi yoy wallahu bur yalla nak budul dara dara bi kulli shay'in ci bepp mbir bo gis alimun kuko xama xam la wallahi intaha fi la wax je ma intaha fala yam kalam sharani wa khu min sharani radiyallahu gërum allah bur yalla taala ji kaw janu ci mom amin ya rabbi manam kon moy tindi kul yu mel non yalla won lako wala mu won lako a travers manam mu jaaral ko kenn ci mbokk yi yow nga ñew jappé ko comme ah li de gënt la rek wala lol de amul solo minimiser da wala nga minimiser ko wala nga nek di dag santé ci lolu ak yu mel non parce que bo moytuul yalla da na la ko xagnati xal ngir sa wedd gog nga xamantene mo ngay wedd amen comme maqama wilaya la mel ak karamati ak akki may yalla yi bo ci weddi bo moy tuddo to ko amati wana lolou man tane lolou dal gaay dañu cho rek mais man tane bo moy tuddo to ko amati ngay reng mona waxu wote mom day manam waxu imam sharani bi radhiyallahu faslul maqam manam mo tekkale beurep bi fa shadda deug da jappal bu deuguer ya naka sak loxo alayhi ci wax joju fa no nak wax ji nafisul wax ju am solo wa qala waxna batay fi kashfil hijabi warani an wajhi as'ilatil jani ab tere la kashfil hijabi warani an wajhi as'ilatil jani muna wasaluni laj nagn ma ani ru'ya ci mbirum gënt as-sadiqati bay aji deggu hal ndax ye mom min aqsamil wahyi ci ciiri wax yoy la bok kama kem ni nga xamne balagana jotale nañu ba yeksi ci ñun an ulama ina lu ñu jëlé ci suñu borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam dañ ko laaj ne ko ci walu gënt ñu koy wax ci téré biñ nan kashful hijab war rani manam ne dafa am ñuma laaj ben question moy ne ndax gënte gu deggu est ce que dafa bok ci parti wahyu révélation bi yalla doon jox yenen ci yalla sal salam wa wala de comme ni nga xamne suñu borom xam xam yi non lañuy dégg ñukoy wax fa ajabtu mo ton di len len naam waaw hiya gis nga gënte gu deggu non min aqsamil wahyu bok na ci khaji wahyu faya talo dana fenkal manam dana won allah bur yalla taala aji kawji annaim annaim ajna law ala ma ci mbir mo xamantene jahilaho rere nako min ma'rifatillah ci xam yalla taala aji kawji wasukun akuk dal fi yaqzatihi ci giyewo yalla leg leg lo xamantene xamoko ci mbiru yalla wala ci lu meunt don yalla nga rere won ko yalla xamal lako ci gënt lol day am so yewo nga japp ko tak ko ba pare sa xel dal ci manam du deñ wala hada li motaxon kana mu nekkon rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam idha asbaha sukhi yasal ila ashabo sahaba mi hal ndax raa gisna ahadun kenn minkum ci en ruya ak gent hadhihi laylati gile gudi yenenbi sallallahu alaihi wasallam sa yu xeyal bu julle so pare da dan wax sahaba yi radhiyallahu anhum nelen est ce kenn ci yeen amna lu mu gent tay mu nexal ko gentam bude luñu firi la mu firi ko wa wa zalika bo xole lol am li anha ndax dafa fek ne gint gu deug athar nub athar jeexital la nubuwatin ak nubuwa manam prophecy athar nubuwati wa fi jumlatihi fil jumlati fil jumlati ci nimu lemo non nimu nuñ ko buñ manam moy de manière générale de manière globale voilà globale de manière globale dafa bok ci jeexital ci trace nubuwa fa kana mu nekkon mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam yohi bu don sop an yashida ci mu gis ko mën ko jakarlo mir mom mam diko témoigner diko xol diko gis fi diko sédé wa kay fi ummati ci xétam bi mam yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo gisul mu dal def importance gënt gi de telle sorte ka da dan bëgg comme lolu ben parti la ci parti prophétie wala trace la ci trace prophétie muy bëgg nak di gis xéewal gu maggé non muy nekk ci kenn ci ñi bok ci xéeta bi ñenn ci ñom law tax parti la ci nubuwa d'ailleurs moy parti bi nga xamantene mo ci dess té waxon nañ la ko 46e parti wu nubuwa la muy jundju lan yi la 46 bon bi waxon alwali 46 moy ki bobu ñu defoon ci 46 xol si rahmat tidiane radhiyallahu anhu bi mi am fashion 46 ans la amone wa mom mi nga xamantene mom moy wal moy wilaya mom ci bopum mo incarner wilaya moy wilaya gi daw ci bepp wal yu secret wilaya bi daw ci bepp wal yu moy cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu alors am na bi 46 ans am fat e way yam ko yalla defal way amin motax comme niñ ko waxa nak jarul yakamtu c'est comme cheikh rebelal amul fatu avec tout son cheminement depuis bi nekk xat 46 ans donc lay dogam fat moy mbiri jar sa yakamtu c'est un cheminement c'est un long chemin ouais il ne faut pas être pressé voilà muna way won nasu nit ñi nak fi ghayatul ñi ngi ci dayak minal jahl ci reer bi hadil martabati ci bobu le martaba allati bi nga xamne ka la ne ko na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaani min ci nam bi ati mom was alu tamuy laj anha ci mbir momu batay manam moy mbiru gent gi batay kula yawmin bis bu jot waw nit ñu bare dañu reere martaba bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam don ci gis sens bi mu ci doon gis ci lutax mu doon laaj nit ñi gënt ñu seen gënt yi té moy yëk gi mu yëk né benn parti ci prophétie ay trace prophétie mom ñom ño nekk effectivement ci membre xétam bi moy yalla di leen révéler di leen jox ay révélation à travers gënt yi ñu nit tamit buy gënt leg mën nga nek ci wétam sax di nelaw comme ci wétam mu gënt lu reuy lo xamantene yow gëntoko yow do ci xam dara té wala nga tok taxaw diko gis muy nelaw ni tim ko muy nelaw muy gënt di gis ay mbir yo xamné yalla di wax ak mom manam diko xamal ay mbir yo xamantene pourtant yow yaangi ni tim ko mais yow yogoko gisoko deggo xamulo sax no mi nga wallahi lolou bo xolé trace la effet la bo xamanteni ci lan la joge ci prophétie la joge té so xolé sax yenenbi yalla mu sallallahu alayhi wasallam ñom seen gënt mo tax seen gënt révélation yenenbi yalla mu sallallahu comme yenenbi sallallahu avant jibril sallallahu di ñew 6 mois yu ñëk ki nako doon gënt mam ibrahim alayhi sallallahu par exemple biñ nane ko rendel sa dom ci gënt la togul mi rek malaka bi ñew nan ko rendil sa dom dafa gënt ñu ne ko rendil sa dom ci la déwé pour rendé ko bu doon gënt amul solo non tamas ki kon du ko def kon du ne dana damay dem rendi ci sama dom ba far ak dogu gi mu ci yent yalla yusufa alayhi salatu wassalam kero yent yalla bi mu genté fukki bidiwi ak ben ak jant bi ak wéru mu gis ñu sujjotul neew li gënt rek té da ko netali papam papam xam dayo bi gënt gi am mu ne ko bu ko netali kenn bu ko netali sa mbokk yi té xolal kérok bi nga xamantene ñoom ñepp su jotul nañ ko mu ne hadha ru'ya min qabl qad ja'alahu rabbi haqqa sama gënt gaangi bu ci gis nga bu yall sama gënt bama nekké xalé sama gënt gaangi ni yalla nak def nako mu nek deug fukki bidiw yi ak ben moy frère yi papa ji moy jant bi yaay jey wéru hein lolu motax ku ko ku xamul valeuram rek mokoy foy mo ne mota wa aksaru nas wa lu upp ci nit ñi nak yastahzi'u dañuy kokkel bi ra'i ci aji gënt gi izara'ahu suñ ko gisee ya tamir muy suko diko ala ru'ya ci gënt as-sadiqatu bay aji deggu allati bi nga xamne mom hiya mom gënt gogu juzun cieur la allah min sittati ci juroom ben wa arba'ina ak ñeen fuk juz am ci ci xaj ha ci xaj minan nubu wat ci yenent ay manam mi ngi ci nam min nubu wati ci yenent sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam d'accord wa moy li nga wax deg wa 46e partie voilà de la prophétie du prophète sallallahu alaihi wasallam sayyiduna muhammad alaihi wasallam wa zalika lole annane li wer bu won moy muddata diru wahyi wahyum ala lisan jibril ci lamine yente malaika jibril ala nabina alayhi ala yana nek ci mom salatu wassalam assalam muccu kana nekona salasan ñet 20 ak ñaar fuk sanatan ci yat wa kana te nekona al wahyi wahyi bi yanzilu don wa taala ci mom fin manami jik nelaw qabla zalika lu jitu lolu 6 ashurin jurum ben wer moy li ñolo 23 ans yo xamantene comme 6 mois bo xolé 46 fois 6 6 mois la am moy 23 ans parce que 23 parce que 6 mois ñaar 6 mois mo nek ci année bu ne mu nek 40 moy 23 fois mana fois 2 moy 46 legui nak 6 mois yu jukki da dan gënt jibril sallam manam wala lu mu gënt rek lool nek deug waqa'a wa kana kon nekkon al wahyi wahyi bi yanzil di wata lay ci mom fil manam ci gënt qabla zalika lu jitu lool ci tata ashurum jurum ben fa wer fan sabaha mu askana lolale ila 23 ci ñet ci ñaar fu ko ñet yi 23 sanatan ci wer taji do ha da nga ko gis kon juz an mu nek xaj min sitata ci jurum ben wa 40 ak ñeen fuk juz an ci xaj walaw anna bu fekkontene kat li wer bo moy jamono risalati ak yenen tama sallam bata xal giko yalla yoni muy nindiko kanat nekon na 30 sana manam 30 fan weri salatan at la qala dana wax ne juzan aw khat min 60 ci jurom ben fuk ci nga xamne kon yenen ci sallallahu alaihi wasallam xamon na kagn lay genn aduna wala xam ko won xamon nako han xamon nako dudu wa bo xolé li ci ngay xamne mom xamone na ni moment bi lay genn aduna Sidi Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu lu mel nonou dal nako parce que wa qattani yone ci sawf sayyidi mahmoud at-tunisi radiyallahu anhu yonne na len ben lettre fekk jamono joju ñuy deg nan sayyid ahmed tidiane da na genn adu mu bind len lettre ne len sayyid ahmed tidiane da na darajot ko mi ngi fi ci jamm mom mi nga xamne moy qutb qutb mom moy ki nga xamantene ciapa cioli la ci jamono yi radiyallahu anhu radha an-nabi ciapa cioli moy ko xamne kenn rek la manam amul mas amul den lolo ciapa cioli legi manam unique buñ ne les unique moy ciapa cioli voilà legi buñ ne un moy kenn voilà voilà legi mom mi ngi dundou ba legi té ak teubom day wuy ki minde fi té dana continuer tok ci khutba ni yegi comme niko yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxe ba kérok muy am 80 temps fek amul 80 temps du genn aduna té lolou yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko garantir moko wax motax mi ngi fi ba legi té lool ni ngui koy bind jamono cheikh ma tidiane la dal biñ lan deg na ndax mi genn aduna dit ramna talib cheikh yi sax radhiyallahu khamon nañ ne ki 400 ans lay am xolal lool deng kon señ bi nitu yalla ñom amene possibilité xam deug deug deug kañ lañu genn aduna wa ak fan ak fan lañu génné adul ak naka du jeex du xaj lolu du jeex lolu sax même koodul nitu yalla sax lolu jarul jarul nek nitu yalla sax lolu non ñom bari nañ kay lolu kay bokoy compter du jeex est ce du ñëpp sax lolu kay lolu bokoy compter du jeex ñu bari bari lañ duñ jeex luñu xaj non lolou kay cadre figure yi lolou jeex sax lolou xaj mom lolou même ni dou nitu yalla lolou dañ koy farat di am dañ koy di ok yalla mën na len ko won jamono bi nga fi joge ak fan ak naka fou lolou fréquent la kon nak fal muradu lanu nam bil hadith ci hadith bi nubuwatu moy nubuwa mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la du tiagen mutlaq nubuwati luñu joyal ci nubuwa deng fi haqqi ghayri ci aku kenen kudul mom manam kon ce qui veut dire que limite ki nit ñi ñi gënt effetu direct la bu nubuwa yenenti bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam pas nubuwa pas prophétie wu yenen yenenti de mais mom ci jëmi bopam Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam to mo gëna forlé kon nak fa famu dégg leen manam moy comprendre leen zalika lolé ayyuhal jan yow mi nga xamantene yaay bu borom di ngat kat bi fa innahu la wahji nafisun wahju am solo wa qad deug deug anshadu way nañ fi ru'ya ci gënt as-sadiqatu bu deug بالصدق تصدق تصدق الرؤيا الصالحين ومن يصاحب الضد لم تصدق له رؤيا الصدق بالعروة القصوى منازله وهذه ضده بالعروة الدنيا هي النبوة إلا أنها قصرت من نسخ شرع وهي رتبة عليا معنى إني رأيت سيوفا للهدى انتصبت وفي يميني سيف للهدى دنيا فما تركت لها عينا ولا اثرا بذلك السيف في الاخرى وفي الدنيا دنگ من ابي الصدق تي دغ تصدق لي دغ رؤيا الصالحين جنت نيت نيو باخ ومن كيب كو خا من يصاحب داي اندلوك عبد الد سفان لم تصدق دغ له نيل كو رؤيا اك جنت comme li hadith bo waxon moy idha qaraba az-zamanu lam takat ru'yal mu'minu tukanna li yanti bo xam sallallahu alayhi wasallam bu jamono ji de jege di gëna jege al-akhirah nit ku gëm yalla deug te gëmum sax ci mom lu muy gënt souvent day dugg danaka duy faral di gënt lu dul am te mo lol lay wax fi nak ci beuyit bi manam nit ki su deggo su selé gëntami day dugg par contre su selut gëntami du dugg bu fekkenté nak yow sa yo gënté dara contraire bi lay don lolu moy wa ok ya ki tout ki va pas quoi autocritique nga xol wa tax ko man suma genté dara rek contraire bi la ah na djema xolat bopum djema xol sincérité surtout digenté mak borom mom voilà ak digenté mak nit ñi limi wax nimi doxale voilà astadqu dega wa astadqu doggu bi lu udwati ci waluk alqaswaagu hein sori ga manaziluhu moy waccu wayam buñ ko limé ci walu goga wa hadhihi te waye li mom deddu mom moy safanam safanam mom manam moy deggu parce que gënt la tax muy meuna deug moy da fay nek ci manam gent li tax muy deug moy lan da fa nek ci walu gu kawé té mom moy hein té mom moy deug nit ki tamit dé deug waya wa hadhihi li ma tud moy gent gi nak deddu safara moy bil arwati dunya moy ci walu gu soufesi bu fekké dañ koy limalé ci walu gu soufesi koku mom moy tax nit ki du ci lañ koy limalé manam ci walu gu nit ki dal su deggut ay gentam tamit du degg ya li nak gent an nubuwatu mom nubuwa la prophétie la ndax trace la ci prophétie ay bu jugé ci prophétie ci bopam illa lulul annaha nak mom kat qasrat dafa gatañ lu an naskh wulif nasakhal shar'an shari'a bu ñu teural lol la c'est à dire que prophétie bi day nek ci nit ñi motax ku bok ci xet yentou sallallahu alayhi wasallam meun nañ la rangal grade bobu prophétie bi nek ci yow sauf que da nga dul am lolo tax baat bobu baatu nubuwa teggin motax duñ ko jëfëndiko lulul ci ñan ci yentou yalla sallallahu alayhi wasallam mais sino amna ay wali yo xamne ay nabi lañ ay rasul lañ ay wali yo xamantene ay prophétie dafa nek ci ñom ak risala dafa nek ci ñom moy le fait que ñuy transmettre message bi ñu war ko tassaré comme di taxaw exactement taxaw exactement entre guillemets manam di taxaw taxawayu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam deng waye te lolou kat rutbatul awliya martaba bu kawé la martaba bu kawé kawé waruñu ko xéb dal inni naka man kat ra'aytu dama gis suyufan ay jasi lil huda ñeel njub yo xamne intasabat dañ ko samp wa fi yamini te han sama loxo ndey jor sayful ak jasi lil huda ñeel njub dunya la jegeñ manam kon man mune mom dafa gentone ci way way wi mune dafa gent yor jasi ay jasi yo xamantene dañ ko samp ngir njub manam kon mom dafa gent ay jasi ni comme l'imam al-bukhari lolo la imam al-bukhari rahimahullah bok na ci tax mu talif terem bi sahay xam moy dafa gënt yor jasi taxaw di défendre yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu laté ñu né ko limi tek moy da ngay défendre sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu dal di talif dir pour défendre sahih bi défendre ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam deng mo ra fama taraktu bayiluma la ha ñel ko mum juk aynan bet wala asaran du tiagen no aynan astaghfirullah jëm wala jëm wala asaran du tiagen jeexital bi zalika sayfi ci sababu bobule jasi fil ukhra ci al-akhirah wa fi dunya ak ci aduna sa su nek dama nek ko xamantene damay défendre deug damay défendre njub taxawal ko motax bayiluma len lo xamantene njub la lolu damay taxaw diko défendre manam gënt gi ma gënt lolu lay tek manam bima gënté njub manam buma gënté yor jaasi joju non mu nek sama ndey jor xam nga ndey jor day tektale ak doole day tektale ak njub day tektale lu bax day tektale lu barkel et cetera ba pare hein gis nga ci at manam mais jaasi gogu jaasi njub la motax mu ne motax sama dundu tam non la mel bayuma jëm mi njub jeexitalam lepp lulul ne dama nek ci njub aduna ak alakhirah sama lepp njub la kon waxu sha ibn sharani radiyallahu fof la intaha fof la wa fi shayat as-samaa téré bobu la top beurina lu ko imam lewlu ko cheikhom radhiyallahu anhu kashful qanaa nek sharh bi kon mun shayat as-samaa bo fa deme wo minu bok na ci manam yaani limu ci nam moy wa min al-adab adab la bok na ci teggini alladhi yi nga xamne yitamaa deppoonañu borom xoxoy manam nitu yalla deppoonañ fil mutafafi ci aji melo bi ci mom khisal khair melo manam jikko yu njub qualité yi nga xamne moy pour nit ki meuna manam jikko yu bax al khair bax ak yiw dana nek ci mom kuko mel teggini nga xamne ku bëgg dajale qualité yu bax yeb dang ko wara amé moy al firar moy di daw min tahawuni ci di doyal bima ci li nga xamne yara dana ko gis fil manam ci ay nelaw min al ihtibarat ci ay wax ay expression ak limi bayyi xel motax fo nga koy bayyi xel moy di baña daw di bañ di def manam ihtibarat moy firi buñ ko genté buñ bo genté firi gi ñi gën manam firi giñ koy firi interprétation nga baña daw ci diko baña bayyi xel manam nit ki da manam nit ki da war di daw ci di baña di doye dal li nga xamantene mom moy genté ak firi yiñ koy firi manam tout temps muy def lu mu genté muy bayyi xel gi limi gënt leg nañ nit gënt ben affaire du ko xam sans borom bëgg diko wax ben mbir mu jaarale ko ci gënt xamuko mu jaarale ko ci benen gënt bu gën du ko xam leg nak bu beure a un moment donné mom ci bopom buy dajale gënt yi ci lay xam message bi leg doy am tamit manam ci benn gënt bi duma xam lu muy tek mais buma dajale gënt yu bari ci lay xam ne li lay tek manam bromi daf la koy tunju ba bang koy comprendre voilà ba bang koy comprendre d'accord motax bokku na ci xewal yu mag yi moy xam nu lan la firi gënt yi di firi soko mom xewal gu reey reey la sax deng muna wa fi sharhi ci sharater wa sharatu samaa moy kashful qanaa muna bo gisee daw di doye dal gënt li nit ñi gis ci gënt ak limi tekki li tax mu bok ci jikko yu bax nga xamne mom la bo bëgg tegg ni nga wara melo so bëgge am jikko yu bax yeb muna moy li anna ndax kat at-tahawun doye dal bi zalika ci loola min al jahl dafa bok ci reer di doye dal gënt yi da bok ci reer waqad deug deug amale jeufena ashabat sahaba ay radiyallahu anhu wa tabi'un ak tabi'un ay radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhim bima ci li nga xamantene la aw gis nañ ko fi manamihim ci seeni genti min al i'tibarati ki ay interpretation wa ay firi kama kem ni nga xamantene mashhurun nonu la ci fi kitab al hadith wala kutub al hadith tiri hadith ci tiri hadith bo demé di nga gis yu bare bare sahaba ay tabi'in ay et cetera ñu bayiko xol xolo par exemple Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu nga xamantene bimu genté ci bi yamama ci xare boba mu gënt man sé dedet dafa am ku gënt mom dafa gën aduna am ku ko gënt muneko li malay wax manam dafa gennat na ci xarem waji tuddu non digent muneko li malay wax defa lepp bobul na gent kesse la bima genné aduna manam ci xare bi dafa am diw sangam mo jël sama manteau bima solon manteau bobu nangam nga ca nangam bobé dama bëgg nga jël ko nga sédélé ko diw ak diw ak diw mu dem waxu Seyna Bakar radhiyallahu anhu ñu dem vérifier ko gis effectivement lool deug la ñu gis ni koku ñu fekk ci koku manteau wu Sabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu ñu jël ko sédélé ko comme ni nga xamné non lañ ko waxé won motax mom dafa génn aduna testament mu do ko joxé té ñu bayiko xé ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah ak ci yeneeni ki bo xolé asanid yu bari solo nañ ko Imam az-Zuhri jere ko ci urwa urwa ibn zubair radiyallahu anhu manam bo xolé ñom abdurrazzaq imam abdurrazzaq indina ko jere ko ci ma'mar ibn rashid mu jere ko ci hammam ak ñeneen amma ibn munawwir dara mark ko sax wa ñom jere wa non non ma'mar da nga jere ci zuhri la ko jele zuhri moko jele ci hammam dedet Zuhri moko jele ci Urwat ibn Zubair c'est que benen esnad bi moma na Ma'mar c'est que souvent dara mais Imam Abdul Razzaq moko jele ci Ma'mar Ma'mar ibn Rashid moko jele ci Urwata te de moko jele ci Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri mo jele ko ci Urwat ibn Zubair radhiyallahu anhu ak ñeneen manam am man ko yoon yi dañuy wër wër lo te hadith bi ci Sahih Imam Bukhari asanidi voilà ta'liqan ak ci musan no bishay ay ñeneen ak ñeneen ci sama ki bobu mo bindoon epitre bobu mo bindoon ci walu gamu ni mo waxta gentu biñu gentoon Abu Lahab aha nga xamantene dafa nekkon safara bobu la histoire bobu la oro wala mom moko do netti bi mu ne dañu gentu Abu Lahab bi mu genné aduna mu jël ñu ne ko ñu gis ko ci xaal bu metti metti bu tar bu doya ñu ne ko lan la mune mbugal mu taratan depuis bi ma fi jugge ci yeen ba legi ci mbugal bu tar la nek ci choono gu ruy sa mais nak altine gu jot sama dañ may woyo falal mbugal mi day am allègement mune nak li tax mune parce que kero bis bi sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam gané aduna suwayba radhiyallahu anhu man suwayba moy jaamam bi nga xamantene manam jaamam bi ñewon netali ko ñew ne ko amina de amna dom contane dima ci contane non ba gorel ko bisu altine bobu motax altine bu jot dañ may woy falan bu gëm té xolal ñu saxal ko ñom sax tabé ñom ñu saxal ko histoire bobu nek lu sax té pourtant gënt la ñom ñepp japp né motax borom xawam yépp wuté wuñ ci lool ci né Abu Lahab dañ koy woyé falal mbugal bi jamono joj ñi gë moy ñi xamul li ñi wax nan shit yé ko kéré ak yoy dédé hadith la bu sax ci sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah shit yi kéré wuñ histoire bobu dé lan ngay xalat kon ci ki nga xamantene mom te Abu Lahab mom lañ ne tabat yada hein sans la naram zat Allahab lañ ko sanni safara gu tak et cetera diko safara gu sax abadan budé mom lañ woyé falal mbugalam altina gu jot ndax dafa contanon ci gané aduna ak sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam lan ngay xalat ci julit bo xamantene gemna sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam di contane ci gané aduna mba diko fété ko affaiream bax do hein ko affaiream day dadi bax et pourtant gentu gog dañ ko don baye fat est-ce que c'est là? Le livre en fait, fil de jogging en fait. Voilà, maintenant le livre là qui lui ouane important ce mot. Ben bir le bouc qui le coyone. Peut-être 2012. Ah, 2012 là. 2012 là. Moi d'accord. D'accord. Voilà. Gamu d'au. C'est gamu d'au, voilà, exactement. Kon déjà kon bo xolé dañuy bayyi xel ñom genti mënon nañ ni mo yi ay gent rek la hein c'est faut pas s'en fier hein comme on film wa wa c'est parce que andu guillemé sérigne bi mo né won film ko gëna wor luma waji waji nenama kérok ni sa waji da dama ko deg sa e gaay muy def conférence waji nan aw mo don diine ci don yenen tv sala salam nangam nangam waji commence e wax nan de len doxonto pakay me ma xamne sa affaire yu collé wul quoi ni ko okay mo ngo ko ko bune gënt film ko gënu wor lol do tum rank wala ma ba nga xamantene qassa netalina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhuma ala rasulillahi jadawal ya sallallahu alayhi wasallam anno nakar mom raa dafa gent dafa gis fi manam yi ci gentum anno nakam ko waqafa dafa taxaw ala shafiri ci walu jahannama jahannama manam ci peggu jahannama jahannama wote mom mbirum khaifun di aji ragal an yaqa ci murat manam ci lola xew parce que dafa titour en fait muy gentum gogo en fait dafa gentu dem ci peg manam ñukoy jël ñaari ay malaka japp ko wala ay nit dal yor jëm malaka ni malaka yor jëm nit japp ko ne dañ koy yobbu bir dañ koy yobbu ci bir ben park ki bu safara ni xama waxon na la ne la du jota bi wess bi ko jitu la ne la fo genté safara nit yi nek safara limi tek moy njub la nek ci yoon bu bax parce que dafa tang nek ci yoon bu bax yombut légui ba para day lak bakkan day ki tang na ci bakkan et cetera comme yentiba sallallahu alayhi wasallam sayya yati zamanun alqabidu ala ad-din kalqabidu ala al-jamr jamono ngi dik ku japp ci dine mepp ci teyeku moko japp ci xal ñoyam voilà mais nak bu lako yalla woy xalale day melni ngelaw méthode gi peut-être que début bi lay doon wala yoy mais du dara en fait méthode gi yépp ci biti lay nek ni ci mais en réalité ci sa bir xol sa ruh da ngay fiix alhamdullilah légui kon mom bimu genté lolu gentu ñu jappon dañ ko yobbu ci tak tak ci kibi am pax la am genre tien la ni mo xamna safara xane mum kambuk safara de tien gi après mu gis ben malaka ben wala ben way ñew ne ko lantural bu ragal da koy soufi mu dem wax ko sayyidat hafsa radhiyallahu anha sayyidat hafsa radhiyallahu anha dem netti ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ni'mar rajul abdullah law kana yusalli min al-layl est-ce que abdullah mo bax nit gor gu bax ko ay bu don julli ci guddi bu don na fa la guddi mune depuis jour bobu baye tuma na fa la guddi deng gentu gogou lay jundi ni muné kon fa qala mu wax mom la ñel ko mom sallallahu alayhi wasallam ne amar rajul akabah eskey gogou gor koko bax way abdullah ibn umar radhiyallahu anhu law kana akane xol mu nek ko xamne yaqumu moy di taxaw dina fi ne minal layli ci guddigi way fa ma taraka bayul abdullah ibn umar radhiyallahu anhu baada ha ginnaw lol qiyam al layli di taxaw dina fi le guddi hatta mata ba ni mu genee aduna manam kon dafa baye xel genti gi limi tekki moy dañu bëgg mu gëna taxaw ci diine ji mu ragal dara ne mi ngi ci diine ji nangam ne nafi la guddi parce que nafi la guddi dalay mussel ci mbugalu safara qultu man mané man cheikh omar radhiyallahu anhu wa ru'ya gënt allati bi nga xamné astaghfiruha mom la téwlu anna nakat abdullah ibn umar radhiyallahu anhu qasta dafa netale hadhi ru'ya gile genti li ukhti ñeel mbokam mu jigen ma moy seuram bi ummul mu'minina nday way gem ni hasata mu hafsa bint umar radhiyallahu anhum ajma'in wa hafsa nak hi moy radhiyallahu anha allati ki nga xamne qasata mo netali genti ga li rasulullah nel ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam wa qala wax mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neel sayyidat hafsa radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam yenenbi sallallahu alaihi wasallam neko ni'mal abd akbah bil jam abdullah jam yalla al hadith moy hadith bobu moy hadith mi wax sax moy sahih hadith bobu la sahih al bukhari et cetera thumma qala top ni muy continuer waxu borom kashful qana' batay fi kashful qana' mun wa min kalam bok na ci kaddu sayyidi sama sang ba alin al khawas moy kan sidan khawas moy kan sayyidina ka alin al khawas moy serignu kan imam ash-sha'rani radiyallahu anhu mom moy mom tamit ummi la won il est era la won jangul won mais khutbu la won lo tax ñuy wax ne imam ash-sha'rani la daan bi mu tassek sey daan nga xawas imam ash-sha'rani fekk nako tiri mom tawarkal daan ko meun nañu buñ nan jéxal na tiri moy jéxal nako nek borom xom bu mak ci fann diine yépp kéro mu tassek sey daan nga xawas la daan mu xamne ki nit yalla bu mak ngi ni bu mo meuna jar lam ko jikko digal moy jaayal sa tiri yépp neena ma jaay lepp ci saas nek mo fassa di discuter bama tarbiya ba faré nak ci la na mëna légui mën nga jëlat sey téré mu né mom ci barké mbolém téré yama perte yama jaayoon amat na lé moko tarbiya motax ñuy wax né en réalité sayyidu alna khawas mom lañu gis ci zahir né jangul moy ki jangul ki amul xam xam imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu moy borom xam xam bu mag bu aduna bi en réalité ci batil contraire bi la Sayyidu Amir Al-Khawas moy borom xom xom bu mag wi ci aduna bi Imam Ash-Sha'rani radhiyallahu anhu moy ci xam lu dara effectivement moko tarbiya ad-durarul khawas yoyep ci ay waxu Imam Sha comme Ibris la mel mais bu orié mu nek bu ki mais bu Sayyidu Amir Al-Khawas et cetera téré yoy no Imam Ash-Sha'rani bin nay téré yu bari yo xamantene ki lolou la ko def mais surtout Abdurrahman Khawas comme genre Ibris la mel seigne bi nak wax deug nak dañuy xol bo xol waye Imam Ash-Sha'rani wallahi dafa bolé lu yébé moy dafa bolé fess ci bir ak ci activité bi façon mais exceptionnel la affaire bu yébé quoi parce que bo xolé rek passage bi ñu defone ci mom bañuy lim xam xam arifi ki nga xam deug non arif billah bu mag la ah non c'est ça. Dafa ne rek li moy tronc commun bi quoi dama len di mossal rek amna ay 500,000 ay xam xam yo xam ni non mo kay ku yeme la imam sharane la daan c'est ku yeme la te bo xolé mom sokul bu mak la ci tasawuf te nonu la nek imam ci mbolam domaineul sharia yi imam sharane motax ki mo gis mu geunul nuru Cheikh Salahuddin ci xam xam radhiyallahu moy imam shahani wallahi mom la gis mu gën ko nuru wallahi man nañ ni ko mom en fait shahrani la manam dañ nan shahrani la sauf que mo gëna mag encore wallahi wallahi si si mais shahrani la shahrani la en fait shahrani la gis dal mu nuru ko vraiment wax deug wa bude amna ku mu nuru deug ci borom xam xam yi shahrani la c'est que nak serigne wax deug nak imam shahrani mom dama yeem ci imam ashrani non la ay ci domaine yep nak téré mi mom ay référence yu mag lañ ci sharia ci haqiqa ci lepp kemanu yalla la bo xamne mom kemane la en fait kemane la dal dafa am ño xamantene ñu melni ñom bo len de xol da ngay gis ne do len gisal ñu melni ñom dans l'histoire shara imam shara ni ci ñen la bok il y en a pas deux comme lo de len waaw c'est day am ño xamne non lañ ñol radiyallahu anhu leg kon sida hein voilà non ils ont marqué leur temps et Génération. Peut-être que meun ki moko gëna nuru wala yoy mais non sinon ñom niñu mel exact non ñom voilà ay chapa choli lañ wax waaw ya trouvé le mot juste exactement voilà deug kon sayyidi ali al-khawas mu ne wa min kalam bokku na ci cadre sayyidi ali al-khawas radhiyallahu anhu pourtant mom amna serigne yu bari ñom sharan la daan mais ki la ci gëna fonk wallahi mune la yatasahal la yatasahal du doyadil du yeugal imam du ñaka fonk bima ci li nga xamne yarahu dana ko gis fil manami ci nelaw illa dul jahilul ajrir ku xamul dara rek moy ñaka fonk moy doyadil moy minimiser li nga xamne mom lay gis ci gënt li an ndakat jami'a ma mbolam li nga xamne yarahu dana ko gis al mu'minu aji gem ji min wahyi la ci wahyu yalla la bok ala lisani ci laminuk malakul ilham bu koy manam bu yenke wal da nga de lu gis ci gent ni rek do fekk ne yalla dafa am ben malaka bo xamne ilham lay def moy ay inspiration divine lay wacc wahyu la revelation la bu yalla di jaarale ci laminu malaka bobu motax ngay gent li ngay gettu wa dhalika te lola lama lima ne li nga xamne ajiza lot nak anta hamuli ci yanu ci ngarda jo aba al wahyi manam ndabi wahyi fil yaqazati ci yew wa an samahi ak diko deg min al malaki ci malaka bo xamne ataw dike nako fi nawmi ci nalaw allazi bi nga xamne al juz'u mom khaj la al mushtarak bamu bolé li an al hukma ndax kat ak ate al ghalib bay aji not fi ci mom li ruhiyati li rawhaniyati ñeel nak lay ko dug ruh laal jismi du ca nekul manam du caagen ñeel la du caagen lil jismi ñeel yaram wi Allah manam bo gisee malaka bi di ñew nonu yalla diko jaarale ci laminu malaka bobu nda da fekk ne ruh en fait da fekk ne nit ki suy nelaw manam ci yewu ni du atal ñew gis malaka bi ak di dégg ci mom lool mom motax ñukoy bayyi bamuy nelaw malaka bi di doog ñew à travers lool di ko ko jox ci ay anam yum ko mëna yano comprendre voilà té loolu li tax moy mu né parce que ci bir nelaw moy parti bi nga xamantene mom malaka bi ak nit ki dañuy dëjé wanto dañuy xaw nuuro parce que nit ki suy nelaw yaramam dootul amati suprématie dootul amati du mom moy dominer dootul amati domination ruh bi moy dominer ci nit ki c'est vrai que boy ne l'homme momoto su bok yaangi fenen wa wa ma'lumun te bok na ci liñu xam te liñu xam anal arwah moy ni ruhi kat min qismil malaikati ci khaduk malaakai la manam ruhi dañu jégué wak malaakai nak leer la ñoo señ bi wax bi am solo deng wal malaku malaka bi lawo ñel nako quwwatun katan ala samaa'i ti deg al kalam kaddu min al haqq ci bur yaalla bi deg taala ji kawaji bila wasta ci lu amul digle malaka bi mom amna katan koku yaalla non la ko binde de ta sorte day deg kaddu yaalla ci lu amul intermédiaire qala waxna allah bur yaalla taala ji kawaji ci sourate shura aya 51 wa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyan إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان ديت نيكول لي البشر نيل نيل أو نيت مانام بشر موي نيت دوم نيت يلوول نيلوكو موك ان يكلمو جميع واخ جوكلانت موم كادو تي مو جوخانت موم كادو الله بور يالا يالا دي واخ موم إلا لودول وحيا مو نيك وحي ريفيلاسيون نيت limuy meuna degge wax degge kaddu yalla moy mu nek revelation awala bok min wara hijab ci ginnaw kiray rido a travers ben rido mu gis mu degge kaddu yalla yalla wax ak mom mais a travers ben image wala ben mbir nga gis dara rek ni li fi de yalla li lamay won en fait yalla wax nak yow mais a travers signaux yu nek ci ben image wala rido awala ba yursila mu yoni rasulan abdu yanant moy malaka fa yuhya muy wahi bi izni ci ndigal ma sha Allah ko sop munam min hadi fa fuhima ñu degge min hadi ayati ci ga ay bi ne anaw li yor bor moy lawru fiya bu ñu yekiti won hijabul bashar te ki rayo nite gi anil abdi wulif jamji lab la kallama hor konde danako ginna ne dana wax ak mom Allah bur yalla taala aji kawji min haysu ci anam gi xamne kallama mu lay wax tan arwah ruhi ndax ruhi yalla day wax ak ruh lolou waxon nañ lako ndax ci sa bir addu ci sa bir xol wala ci sa bir yaram ci sa bir xol dafa am ben côté bo xamantene côté bu batine la bu neub bokku ci côté bu zahire côté bu batine bi dafa am ben aduna bu fu buñu tuddé alamu sirr moy monde de secret fofu mom meun nga ko am atteindre vite fait ci lu gaaw mais kenen mënu ci am accès yow rek ya ci mëna am accès yalla limu dogal moy yow rek ya am accès ci aduna bob malaaka yu mënu ñu gis li nekk fofu sheytaane yu mënu ñu gis nekk fofu yow rek ya ci am accès lepp lo beug neub kenen ko rul yow fofu nga koy duggal lo beugul kenn xam ko rek fofu nga koy duggal te meun nga jey def aduna bi yeepp te du fess moy monde secret espace de stockage illimité illimité deug la wala ga demo ha deug la wala wow ok legui nak mu am benen fu gëna bu gëna sori encore lool mom moy alamul akhfa mom mo gëna neubatu encore gëna xoot fi mu ne lool par contre do ci mëna am accès yow en tant que nit jëm ni sa yaram ni do ci mëna am accès mais sa ruh ci aduna bobu day deg kaddu borom bi wax ak mom mom mu koy tont sa sunu en permanence mais sa roh mom mi wax ak borom bi mais nit ki fe kasse wul barrage bi dox ci digeunte mom ak aduna bobu te moy bakkanam moy barrage bobu du meuna am accès ci lool ce qui fait que du meuna xam li yalla wax ak roh wala roh du wax ak mom diko tont moy bu kasse bakkanam moy deena moy amna fatxu ci lay meuna xamé ci lay meuna deg di meuna comprendre am accès ci aduna bobu muy comprendre mais ruh kon roh mom day wax ak yalla yalla day wax ak mom mais nit ki budul ki ray nité mo dox ci digënté mo dox ci digënté yalla lay wax ak mom mom la lay wax ni waqat deug deug qala waxna al arifuna nandite mo ñu dañuy nand deug ci yalla manam arif billahi na innal insana li yorbor moy nit inma li am ba des moy sumé dañ ko tuddé basharan bashar li mubasharati ngir manam mubashara moy jonjonté manam contact direct bi mo am lil umuri ñeel mbiri alati yi nga xamné tawqu ñokoy galan qur'an loxoxi ci joté bi darajati ruhi ci darajay ruh nit bo gisé ñuko tuddé bashar nit bashar ndax lan ndax mubashara xaw nga bashara mubashara manam moy contact direct bi mi am ak li nga xamné mo koy galankor ci mu meuna accéder ci ruh bi ci darajay ruh lool mu motax ñuko tuddé ko bashar deng wa min kalamihi bok na ci kaddom yi batay manam moy sayyidi ali al khawas radiyallahu anhu inna li wer bor moy hadal waqa'i ila xew xew alati nga xamne taqaw ñoy xew li insaan ñeel nit ki fil manami ci nelaw jundun aw gangor la min junudillahi ci gangor bur yalla taala ji kaweje manam ay armée la ci armée yalla yi contingent ci armée yalla yi yimi gis ci gentu yep ay armée la ci armée yalla yi kon yalla moko yabal effectivement yaq ah yu qawi dana degeerele bi ha ci jaare ko ci armée yoy nonu yoy muy gis ci gent imanu ngeumuk sahibiha imana ngeumuk sahibiha boromam bil ghaib ci kumpa day tax ba liñuy wax ci kumpa day gem kumpa xam nga bok na ci moy nit ku gem deug yalla ragal yalla day gem kumpa Allah dina yuminu bil ghaib ni gem kumpa li nga xamne moy le monde du mystère de l'invisible yow boy nelaw diko gis day tax nga gem ko bien sûr nga xamne lolu amna parce que yow boy nelaw di am luy gis mu leer na ni yow yaangi daw di nek fenn masalan nek ben place bo xamne musofa dem ak yoy wala ngay gentu ben place bo xamantene da ngay xey suba tel dem fo xamne musofa dem nga ni fi la gentone ak ñu mel non wala ngay gis nit ko xamantene muso leena gisse boko leen sax jamono nga gis ko ci ske gent et cetera ak yenen ak yenen wala ngay gis ay mbir yo xamantene man lol day tax nga xamne a monde du mystère de l'invisible existe da des choses do xamne ni c'est surnaturel voilà c'est surnaturel dans le monde d'aujourd'hui c'est ce n'est pas possible voilà té lool yow boy néraw nga koy mune yalla kon ay armée la yo xamné yalla daf koy wacc pour lan ñuy dëgeural lan ngëm yalla manam ngëm xeybu bi nga xamanté mom mo am mom la adi manam mom la boromam di gëm iza kana bu fekké dana nek na ahlan di ku yel lool izalika ñel loola wa in kana bu fekké dana nek na nak naqsan di adi wañé ko fi haqqin ci aqu donte nek na wañ kana donte nek na naxsan ak wañe ko fi haqi ci aqu kamilul iman ajmat ni ngam alladhi bi nga xamne law ko shifa buñu wuñu won al ghita ki ray rido yi lam yasdat du yok yaqinan ak kulut manam ki nga xamne ngam degeerugul koku lay melal lol manam lol la donte ne mona muné wañ kana naxsan fi haqi kamil manam lol ki nga xamne mom borom ngeum gu mat la day japp ne lolou ak wañeku la motax mom dafa japp ne lolou ak wañeku la parce que mom buñ ko dindilon rido yep muy gis yowmal qiyamati ni muy gis raybu yi ñi wax yep ci kumpa malaaka yep du ko yok ngeum gim ko gem parce que mom gem na ne li yalla wax deug la nga mu gis ko ak mu bañ ko gis ñoy xam nga leen nit wax la lo xamne yow dang koy gem gem go xamne yow pourtant gisoo lim la wax de yow da nga mom da la ka netal kesse mais yow fekki woko mais yow ning ko geume moy comme rek ning koy geume boko fekke won lol la manam ki mat ngum ki geume mat mom tamit non la monde kumpo bobu da ko geum geumaay go xamantene ngum ti go geum go xamantene su ko gisoni du ko yok dara kon ki nga xamantene genti ñokoy degeeralal tamit lool bo xolé ci benn côté aussi manam ak wañe ku ngëm la ngëm gi ñaka mat la de nga lool la lay wax fa inna bokna ci min shartul mu'min ci shart aji gëm ji al kamil bay aji mat an yakuna ci mu nek ma lepp lo xamne waada deug deug digeenako allah ya taala aji gaaw ji bi ci mom awola bok tawaada mu tekko ko andawo fa mom gal khadiri kem aji tewla ala haddi ci deugal sawa sawa bu yom kep manam ki nga xamantene mom moy ku bok na ci condition nit ki gëm mat moy ne le yalla digeene lola dana am muy comme récompense wala bok mi nga xamne mom lay tekko gaay ne bo len deful attention lolo len de dal mom mu yamale ko ak li tew ni nek present ñu dem kep ñu ngoy gëme ni mi nekké lu fort nama nim koy considérer ben la intaha fi la wax di yam fi tamit la lan chapitre bi yam wi chapitre 29 okay wallahu bur ya allah taala aji kawaji al muwaffiq moy aji deppele ji li sawabi ñeel li djub yalla na ñal deppele ci djub wa ilay tu jëm ci mom doomu nak subhanahu gatte ngalam am tud na sax al marjo moy delu way bi wal ma abuti mom moy wer way bi fi tamit la yam manam ci di wax ne kon manam kon mi ngi jexale ci importance bi nga xamantene manam moy ku koy garal nan ko yow yi ma fi net li yep danaka lu ci upp ay gent la manam mu wax la nan la aha gent dafa am solo ci sharia ci borom xam xam yi ci nitu yalla yi ci alquran surtout alquran ak sunna yent bi sallallahu alaihi wasallam dañu musa bayyi xel affaireu gent te dafa am solo bu len koy négliger bu len koy doyal donc gent yoy nga xamantene mom la la netali yoy ay cede la effectivement yoy wone ne man cheikh omar radiyallahu anhu deug dama am manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ma sop sof gu ma seuk yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ma fonk yen dafa ma manam fonk dafa ma yitteo yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ma nek ku koy wutu yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ma bor ci khalifa me lolou ben la ñaaral bi moy sir ahmed tidiane radiyallahu anhu daf ma bëgg ko ma seuk yittéwo sama mbir ci anam gu jéggi dé ba paré daf ma boole ci ñoo xamanteni ñom ñoy ay khalifa han té ci ñom la bok radiyallahu ta'ala warḍahu wa 'anna bihi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin